tehát akkor a 19. verstől. Jó, tehát a 19. verstől olvasom egészen a 28. versig. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választhassunk megbízóinknak, felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus? Sem Illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Ugye a keresztelő János volt az a próféta, akit Isten 400 év csend után elhívott, hogy szóljon a népéhez, és készítse meg a messiásnak az utat. Keresztelő Jánosnak népszerű volt a szolgálata, sokan követték őt, ezt olvashatod a többi másik három evangéliumban is. Tehát sokan mentek hozzá megtérésre, és hallgatták az ő tanításait, és azt látjuk itt ezekben a versekben, hogy természetesen ugye ennek híre megy, és eljönnek Jeruzsálemből is, tehát ugye ez már azért nagy szó lehetett, hogy Jeruzsálemből elmennek, papok, léviták, hogy meghallgassák őt, és kérdezgessék, hogy ki ő valójában. Ugye ebben az időben már a történelem, vagy az a kormány ugye nagyon kívánta azt, hogy valami történjen. Minden adott volt ahhoz, hogy a messiás megjelenhessen. Az embereknek a szíve, én hiszem, hogy nagyon sóvárgott már arra, hogy megjelenjen a messiás, hogy valami megoldást adjon az életükre. Tudjuk, hogy azért a legtöbben másképp várták, vagy más el volt az elképzelésük a messiásról, de amit szeretnék, hogy lássunk, ugye, hogy 400 évig nem történik semmi. Isten 400 évig hallgat. És előtte azért Izrael megszokta a jót, hogy mindig volt egy próféta, vagy mindig volt valami, ami történt, amikor Isten szólt. Persze látjuk, tudjuk azt, hogy nem mindig követte Izrael Istent, hogy ugye volt egy szakadás is az ország, ugye észak és délre szakadt, és de annak ellenére, hogy mindig valahogy Isten jelenléte ott volt, vagy Isten hangja az hallható volt. De itt most ugye több száz éven keresztül, 400 éven keresztül nincs egy próféta, nincs senki, akin keresztül Isten szólna. És közben pedig maga a helyzet is, ugye a körülményeik is úgy alakulnak, a római elnyomásban van az ország, már nagyon jó, hosszú ideje egy iga van rajtuk, és egyszerűen nagyon várták már azt a szabadulást, hogy ebből a helyzetükből valami történjen. Megvoltak a proféciák, megvoltak az ígéretek, de még nem történt semmi. Ugye várták a messiást. És én hiszem, hogy abban az időben az emberek nagyon vágyakoztak már erre, nagyon kívánták ezt, hogy megjelenjen a messiás. És a mi korunk, hogy most akik itt voltak pénteken a római levelet, ahogy tanulmányozzuk, ugye ott is azt látjuk, hogy ez az időszak, vagy ez az emberiség, hogy nagyon hasonló helyzetben látom, vagy gondolom én ezt, hogy hasonló helyzetben vagyunk mi, mint akkor, abban az időben, amikor Jézus eljött. hogy valahogy, hogy most is annyira, annyira nagy a nyomás ugye az életünkön, annyira nehéz élni, és annyira sok probléma van a világban. Annyira annyi hosszú éven keresztül ugye nem történik semmi. Isten elküldte a messiást, ugye ő eljött, elküldte a tanítványait, megalapítják az egyházat, ugye eltelt majd 2000 év, és Jézus még nem jelent meg, nem jött vissza. De az ígéret ugyanúgy megvan nekünk is, hogy a messiás el fog jönni másodszorra is, hogy Jézusnak lesz egy második eljövetele is. És én úgy látom, hogy valahogy most is ez a teremtett világ nyög, és mi magunk is, az emberiség is nyög, és egyre rosszabb helyzetbe kerül. Láttuk a római levélben, ugye pénteken, hogy az ember, ahogy elszakad Istentől, és elfordul Istentől, hogy milyen helyzetbe kerül, és majd jövő hét pénteken fogjuk meglátni, hogy milyen mélységekbe tud az ember süllyedni, és ha tudtok, akkor gyertek el, mert nagyon izgalmas lesz ez az óra. De nagyon, tehát nagyon hasonlít ez a kor, a mi korunk arra a korra. És ahogy látjuk, Pál is, és Jézus is beszélt az utolsó időkről, hogy mik azoknak a jelei, hogy mi fog akkor megtörténni. És hogy a második Timóteus 4.3-ban ezt olvashatjuk, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Szintén a második Timóteus 3. rész 2-4-ig, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátlanok, szeretet nélkül valók, kérelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. És Mártin 24.12-ben, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát tényleg igaz ez, mit Pál is mond a római levélben, hogy ez a teremtett világ sóvárogra várja Jézus megjelenését, a messiásnak a megjelenését. És tudod, nagyon tetszik nekem, ahogy így Isten összerakta a programunkat, hogy római levél, János evangéliuma, mert valahogy én azt látom, hogy mindig most ez az üzenet, amit mond nekünk, ez az, amire újból és újból Isten felhívja a figyelmünket, hogy így ne vessük a reményünket, a bizalmunkat, az életünket ebbe a világba, és ne vessük az életünket, a reményünket abba, amit ez a világ adhat. Hogy nézzük meg, hogy vegyük észre, hogy ez itt nem jó, ez nem működik, hogy ez tönkre megy, hogy ez ilyen hiába való, és hogy így koncentráljunk, hogy figyeljünk ő rá, és ragaszkodjunk még jobban ő hozzá, és arra, amit ő akar tenni a mi életünkbe, arra, amit ő akar bennünk elvégezni. És hiszem, hogy azért is, mert Isten készíti a messiásnak, Jézusnak a második eljövetelét. És hiszem, hogy nincs messze. És legyünk készek erre, hogy Isten, hiszem, hogy a lelkén, a szent lelkén keresztül figyelmeztet minket, mint akkor keresztelő Jánoson, hogy elközelgett az Isten országa, ahogy keresztelő János is mondja, hogy én vagyok ez a hang, kiáltó hang is, és csak készíti a messiásnak az útját, az ő eljövetelét, hogy ugye azokat a göröngyös utakat, azokat egyenessé, simává tegye. És hiszem, hogy Isten is annyira szeretné megérinteni az életünket, az embereknek az életét, és hogy ne legyenek benne ezek a göröngyök, vagy ne legyenek benne ezek az akadályok, hogy az ő igéje, az ő szava, az eljusson hozzánk ilyen akadálytalanul, zavartalanul, és hogy elvégezhesse benned, bennem az ő munkáját. De amikor ugye mi ebbe a világba vetjük a bizalmunkat, amikor e világtól várjuk a megelégedettségünket, akkor ezek azok a göröngyök, amik így akadályozzák Isten igéjének a munkáját az életünkben, az ő szavának a munkáját az életünkben. Csak így bátorítalak, hogy Ugye a római levélben ezt olvassuk, hogy amikor értelmesen vizsgáljuk ezt a teremtett világot, akkor látnunk kell, hogy Isten létezik. Akkor látnunk kell, hogy ő van. És mi vizsgálhatjuk, hogy értelmesen megnézhetjük, hogy tehát mi már ismerjük az igazságot, akkor még inkább erősödjünk meg ebbe, vagy még inkább figyeljünk arra, hogy engedjük Istennek a munkáját az életünkben. Hogy merjük oda tenni magunkat abba, amit ő akar bennünk elvégezni. És ugye itt látjuk, hogy keresztelő Jánost faggatják az emberek, faggatják ezek az írástudók, hogy ki vagy te, Ildés, a proféta. És persze, hogy az emberek tudták, hiszen voltak proféciák, hogy hát majd egyszer előtte, a Messias előtt el fog jönni Ildés. De azt mondja keresztelő János, hogy én nem vagyok Ildés. De ez egy kicsit ilyen összezavarható lehet, hogy akkor mi ez? Mert Máté evangéliumában pedig azt látjuk, hogy Jézus azt mondja Jánosról, hogy ő Illés, ha őt el tudjátok fogadni. De János meg azt mondja, hogy én nem vagyok Illés. Hát akkor most ő, ki ő? Ki ez? Mi történik? Amit valószínűleg keresztelő János értett ez alatt, hogy ő nem teljesen tölti be ezt az Illésnek a proféciáját, vagy nem teljesen ő Illés megtestesítője, vagy nem ő maga Illés. Csak Illés erejével, vagy Illés lelkületével jön és szolgál az embereknek. Aztán ugye kérdezik, hogy ő-e a proféta, akiről Mózes beszélt, hogy majd eljön egy ember, és majd ő rá hallgassatok, őt figyeljétek. János azt is mondja, hogy nem én vagyok az. És akkor itt mondja azt, hogy én a kiáltó hang vagyok. Csak egy hang, aki utat készít az Úrnak, a Messiásnak. Nem más, csak egy ember, akit arra bízott meg az Úr, hogy ezt az üzenetet elhozza, hogy el fog jönni nem sokára a Messiás. És igazából keresztelő János feladata az volt, hogy figyelmeztesse az embereket, hogy figyelj, jön a Messiás. Legyél kész rá. Hozd rendbe az életedet. Ugye mi Adrettel lakunk, most eszembe jutott valami, és reggel és tegnap este beszéltem a főbérlőnkkel, és mondtam, hogy a szivattyút be kell üzemelni. Még soha nem csináltam ilyet, és mondta, hogy rendben eljön. És hát reggel felkeltünk, és mivel nem a miénk a lakás, hát persze, hogy jó, szépen gyorsan rendet csinálta Kriszti, hogy mégis hát jön a főbérlő, akkor rend legyen. És ugye ez, amikor csak valaki jön hozzánk, hogy rögtön próbálunk azért rendet tenni, hogy hát a koszos zoknikat eltesszük, akkor a mosatlanokat letakarjuk valamivel, becsukjuk a hálószoba ajtót, hogy ne lássanak be az emberek. És valami ugyanilyet mi képzelj el, ugye, amikor keresztelő János jön az emberekhez. Mondja, hogy figyelj, jön az urad, jön a főbérlőd, kész a házad a fogadására, kész az életed a fogadására, hogy megállj előtte. És ugye ezt kiáltott a szép keresztelő János. Másik evangéliumban olvashatjuk, hogy elközelde, hogy térjetek meg, mert elközeledett az Isten országa. Tegyetek rendet az életetekbe, forduljatok meg, takarítsátok ki az életeteket, mert Isten jön, az új országa közeledik. És én hiszem, hogy Isten újból csak ugyanez az a figyelmeztetés, hogy kész-e az életünk, kész-e a szívünk arra, hogy ő jöjjön. És én nem akarok ilyen nagy szavakat, vagy nem tudom, hogy hú, Jézus holnap visszajön, nem tudjuk az ő eljövetelét. De tudjuk, hogy ő bármikor megjelenhet. Tudjuk, hogy bármikor megállhatunk előtte. Hogy vajon kész-e a mi szívünk. Mert ugye akkor már ez egy másfajta lesz, mint ott az első eljövetele. Akkor még ott volt lehetőség ugye elutasítani, vagy elfogadni, de amikor Jézus másodszorra megjelenik, akkor ő már ugye hatalommal fog jönni. Akkor már nem fogja a dicsőségét ezzel az emberi testtel leplezni, vagy eltakarni, hanem akkor másodszorra már jön úgy, mint Isten, mint Teremtő. És ugye ott már akkor Jaj, meggondoltam magam. Ott már nincs alkalom rá. Nincs lehetőség gondolkozni, hogy ha hallom a hangot, hallom a mennydörgést, na akkor gyorsan. Ugye most van itt ezek a napok, azok az alkalmak, azok a lehetőségek, amikor Istennel kapcsolatban jöhetünk, amikor az életünket elrendezhetjük ővele. Tehát legyünk készek az ő fogadására, legyünk készek erre, hogy bármikor jöhet. És látjuk, hogy mint keresztelő Jánost, ha megnézzük, csak mint embert. Mert ugyanolyan ember volt, mint mi. És csak így nagyon jó az ő bizonysága, az ő szolgálata, az ő életfelfogása. Ugye volt egy elhívás az ő életében. Volt egy feladat, amire Isten elhívta őt. Volt egy célja az életének. És ugye ő azt tette. És ahhoz ragaszkodott. Tudjuk, hogy kinnélt a pusztába, ilyen teveszőrkabátban, meg erdei mézet evett, meg sáskát, ilyen elég nomád életet élt. Nagy kiképzés lehetett az akkori embernek is, hát még most nekünk milyen lenne. De ugye ő ragaszkodott ehhez. Amikor Isten megígéri, hogy ő megszületik, hogy nem fog részegítő italt inni. Tehát ő így ragaszkodott, és ugye azt is olvasjuk ő róla, hogy sok embert fog vezetni Istenhez. És nagy lesz ő. És keresztelő János, ennyire jó, hogy így ragaszkodik ehhez. Emlékszel, hogyha visszamegyünk az időbe, az Ószövetségbe, Sámson, ugye a hosszú hajú fickó, akinek szintén ugye már a születésénél megvolt az ígéret, hogy nagy lesz, hogy megszabadítja Izraelt. És egy hatalmas, erős vitéz volt. És ilyen szamára alkapos csontokkal ezért verekedett, és megölte az ellenséget. Olvassátok el a Bírák könyvét. És milyen érdekes, hogy őneki is megvolt ez az elhívása. Őneki is, hogy nem lehetett részegítő italt innie, hogy a haját nem lehetett levágni. És mégis ő nem ragaszkodott ehhez az elhívásához. Ehhez a célhoz, amire Isten elhívta őt. És azt látjuk is a következménye, hogy mi lett. Hogy ott lett egy ilyen malomkövet kellett hajtani a rabságban. És megvakították, és az életét onnantól kezdve végig rabszolgaságban töltötte. És aztán tudjuk Isten kegyelméből, hogy újból elkezdett növekedni a haja. És Isten kiöntötte rá kegyelmét, és a halálával, ahogy ugye megrázza azt a templomot, összedönti ezt a templomot, a halálával több filiszteust gyilkolt le, mint az életében. Tehát Istennél mindig van kegyelem, és mindig van egy új lehetőség. De milyen szomorú, hogy ő azt mégis ugye feladta egy időre, vagy elfordult ettől a céltól. Viszont keresztelő Jánosban meg azt látjuk, hogy ő ragaszkodik ehhez az elhívásához. Mint ha hasonló lenne ez az elhívásuk. És ő pedig megmarad abban, végigviszi. És szintén visszautalva a római levélhez. Azt láttuk pénteken, arról beszéltem, hogy az embernek nincs célja, mert nem tudja, hogy honnan jött. Nem érti, hogy mi az célja az ő életének. Mindent mondanak az emberek. Evolúció, meg ez, meg az, innen jöttünk, onnan jöttünk. És ez miatt nincs célja az életüknek. Nincs cél. Mert csak úgy élnek a világban. És igazából cél nélkül élni nagyon rossz, nagyon kényelmetlen. Hova vezethet? Merre mehet ugye az élet? És ezért fontos tudnunk Istennek az akaratát az életünkre. Ezért fontos tudnunk az ő célját. És tudjuk, hogy az ő célja, az elsődleges célja, az akarata, a vágya az, hogy őt megismerjük. hogy ő vele legyünk, hogy ő vele éljünk, hogy ő vele járjunk, hogy megtérésre jussunk, és elforduljunk a régi életünktől, és megismerjük őt. Tehát Isten nélkül nincs célja az életünknek. És ugye cél nélkül pedig egyszerűen úgy gondolom, hogy lehetetlen élnünk, vagy ilyen hiába való is az élet. És úgy látom én ma az embert, mint akik eltévedtek. Akik, olyan ez az emberiség, akiket, mint ahogy a Biblia is mondja, hogy egy hullám, amit fölkap, és akkor egyszer erre visz, aztán egyszer arra. Hogy jön ez a szél, és össze-vissza dobálja őket. Egyszer erre, aztán egyszer meg amarra. Egyszer ezt teszik, aztán azt teszik. És nem tudom, hogy voltál-e valaha ilyen helyzetben már, amikor ugye olyan kilátástalan, vagy olyan céltalan az életed. Vagy csak hasonlítsd ahhoz, olyanban már biztos volt, amikor így eltévedtél. Csak itt sétáltál valahol egy idegen országban, egy idegen városba, és megálltál, és azt mondod, most hol vagyok. Hogy nem tudom, hogy innen hogy kell kijutni. Nincs navigáció, nincs térkép, nem beszélem a nyelvet. Hát hogy jutok innen ki? És mennyire frusztráló ez. Talán így férfiaknak még ilyen kiábrándítóbb, hogy nekünk, mint férfiaknak, hogy vezetnünk kéne, és nem tudom, hova kell menni. És amikor én dolgoztam még, ugye én üzletkötőként nagyon sokat jártam a Dunántúlt, és az ország nyugati részét, és amikor elkezdtem, akkor nagyon sokat voltam így, hogy na, most hol vagyok? És bementem egy városba, Szombathelyre, Sopronba, és akkor most merre kell menni, hol van az az üzlet, és akkor kerintem össze-vissza, és nem találtam, és annyira ilyen kiábrándító volt, annyira úgy fölőrölte az erőmet, és belefáradtam, hogy jaj, most innen hogy jutok ki, és úgy elkeseredtem, olyan kilátástalanná vált az egész, hogy el fogok késni, nem érek oda, milyen borzasztó. És ugye az emberiség valahogy így van Isten nélkül, hogy mi ugyanígy vagyunk Isten nélkül, ilyen eltévejelettek. Ahogy Jézus is mondja, hogy az az eltévedt bárány, akit el kell mennie a pásztornak és megkeresnie, és ott kóborol össze-vissza mindenfelé. Ki van téve mindenféle veszélynek, a szakadéknak, a farkasnak, a medvének, az oroszlánnak, hogy elragadja őt, és megöli. Pontosan ugyanilyen az életünk Jézus nélkül, hogy így kóborlunk, és ki vagyunk téve mindenféle veszélynek, és nézd meg az embert, hogy el is kapja őt, mindenféle vad dolog elkapja, és tönkre teszi az embert. Tehát ezért is fontos, hogy legyen, hogy ismerjük a mi Istenünket. Hogy ő, mert ő célt fog adni az életünknek. És azon belül is, amikor mi megismerjük, akkor személyenként ad majd célt, elhívást az életünkre. Hogy hol akarlak látni, mi az én tervem veled. És ugye itt látjuk, Keresztelő Jánosnak megvolt. Elhívlak erre a szolgálatra. Ez lesz a feladatot. Menj és készítsd meg a Messiás útját. És ebben Keresztelő János hűséges és kitart bennem. És látjuk azt is, hogy a zsidóknak furcsa volt ez a helyzet, amit csinál Keresztelő János, hogy bemerített embereket. Mert ugyanis a pogány embereket merítették be, vagy így mosdatták meg a zsidók, akkor, amikor a pogányok felvették a zsidó hitet, a zsidó vallást. És ugye ez egy ilyen szimbolikus dolog volt, hogy ez azt jelentette, hogy az a zsidó ember ugye, megtér, Istenhez jön, megváltozik az élete, megfordul a régi életétől, és elkezdi követni az igaz Isten. És ugye ez nem egyezett össze az ő fejükben, hogy ez hogy történt, hogy jönnek zsidó emberek, és bemeríti őket Keresztelő János. Ez azt üzente, hogy akkor ők is mint egy megtérnek, vagy jönnek Istenhez, megbánják a régi életüket. És ugye ez nagyon fura volt nekik, hiszen ők maguk mindig azt mondták, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, mi Ábrahámtól származunk, mi Mózestől kaptuk a törvényt is, és ugye mi vagyunk a kiválasztott népük. Ezt nagyon hangoztatták, és nagyon fontos volt nekik. És ugye ezért nem tudták ezt a zsidó vezetők ezt hová tenni, hogy akkor ezt miért teszik, miért történik ez. De valószínűleg az emberek felismerték azt, hogy igen, szükség van változásra, hogy szükséges, hogy valami történjen az életünkben, hogy ez úgy nem elégítette meg őket, hogy látták, hogy ugye már csak egy ilyen külsőségessé, egy ilyen vallásossá vált az egész életük, hogy elmennek, megcsinálják, tudták, hogy milyenek a templomba a papok, hogy kihasználják, hogy megvetetik velük az állatokat, és amit ők visznek, az nem jó. Tehát az egészből egy ilyen üzleties, külsőséges, vallásos dolog vált. És hiszem, hogy az emberek ugye többre vártak, és jöttek, és várták azt, hogy mi az, amit keresztelő János majd mond. És még egy dolog keresztelő Jánosról, hogy ő itt elmondja ezekre a kérdésekre, hogy nem én vagyok a messiás. És elmondja azt is, hogy nem vagyok méltó semmire. Azt mondja, hogy a sarúnak a szíját sem vagyok méltó megoldani. Ugye ez a munka, vagy ez a szolgálat, ez a legalacsonyabb rendű szolgáé volt a házban, hogy kioldja az úrnak a sarúját. De azt mondja keresztelő János, hogy én még erre sem vagyok méltó, hogy én ez is kegyelem, vagy ez is egy jó indulat Istentől, hogy én ezt megtegyem. És amikor mondja, hogy ő nem ő a messiás, ugye erről már beszéltünk az előző órán is, hogy ne váljunk messiássá senkinek, és ne váljon nekünk sem egyetlen egy ember sem a messiássá. Nem szabad, hogy egyetlen egy ember is az életünkben ennyire fontossá váljon, és mi sem váljunk ennyire fontossá egy ember életébe. Mindig mutassunk a Jézusra, mindig az legyen a célunk, hogy az embereket hozzávezessük. Az legyen a célunk, hogy azon az emberen keresztül mi mindig jobban Jézushoz hasonlítsunk, és hogy ő hozzá közelebb kerüljünk. És ugye ez volt keresztelő Jánosnak is a célja, és ez egy nagyon fontos dolog. Menjünk tovább akkor most a 29. verstől a 34-es versig. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Ímé az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki a szent lelkkel keresztel. És láttam, és bizonságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Tehát másnap, következő nap, ahogy megtörténik ez a faggatása keresztelő Jánosnak, hogy ki ő, mit tesz, miért teszi, ugye a következő nap történik ez az esemény, hogy meglátja Jézust. És így kiált fel, vagy ezt mondja, amikor meglátja Jézust, hogy ímé az Isten bárány, aki hordozza a világ bűnét. Vagy aki elveszi a világ bűneit, egy másik fordítás. És keresztelő János az emberiség nagy problémájáról kezd itt beszélni. Hogy azt jelenti itt ki, hogy itt van, itt a messiás, és ezért jön ő, hogy elvegye a világ bűnét. Ugye az Ószövetségben sokszor látjuk ezt a báránynak a feláldozását. Sokszor feltűnik, hogy ő az a helyettes, aki befedi a bűnöket, és az ő vére, ami miatt megszabadulnak emberek. Ugye Ábrahám és Izsáknál is látjuk, mikor Izsákot viszi feláldozni Ábrahám, hogy Isten gondoskodik egy áldozatról, egy áldozati bárányról. És ugye ott egy kos beragadva a szarvánál a bozótba, és akkor Ábrahám ugye feláldozza ezt a bárányt. látjuk a páskánál, a kivonulásnál, igaz? Amikor házanként lelőnek egy bárányt, megkenik az ajtókat, az ajtófélfákat vérrel, és amikor jön a halál, akkor elmegy az ott a ház előtt, és ugye ott nincs pusztítás az embereken. Tehát a bárány az számtalanszor előfordul. És magában a törvényben is látjuk, az áldozati rendszerben is látjuk, hogy amikor egy ember, egy személy vétkezett, és a templomban felajánlott egy bárányt a vértek áldozatul az Úrnak, ugye az megtisztította őt a vétkeiből. Tehát egy ember is vétek áldozatul egy bárányt adott. Ugye a Páska idején, amikor ünnepelték a kivonulást, ami nekünk ugye most lesz a húsvét, két hét múlva, akkor házanként tették ezt az emberek, hogy megöltek egy bárányt. Aztán, amikor az engesztelés napja volt, akkor is egy bárányt vitt a főpap Izrael népének a bűneiért, hogy a nemzet megtisztuljon. Tehát itt látjuk, hogy egy személy, egy ház és egy egész nemzetnek a megtisztulása ugye azon a báránynak a vérén múlt, és a bárány kellett feláldozni. Keresztelő János erről beszél, hogy íme itt van, akire láttam a galambot leszállni, akin a Szent Lelk megnyugszik, íme ő az, aki elveszi a világ bűneit. És a következő nap, a 35-ös és a 36-os versben érdekes, hogy újból megismétli ezt János. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. És én hiszem, hogy azért is mondja ezt újból, mert nagyon fontos, nagyon lényeges volt, hogy ott van, ő az. Ő az, aki elveszi a bűnödet. Ő az, aki el akarja venni, el is tudja venni a bűneidet. Ő az, aki már elvette, és megtisztított téged. És fontos, hogy erre emlékeztessük magunkat. Fontos, hogy ezt ne felejtsük el. Amikor összejövünk ilyenkor vasárnaponként, akkor azért veszünk úrvacsorát is, hogy ez emlékeztessen minket. Érdekes dolog, hogy semmi másról nem beszél így Jézus, csak hogy ezt tegyük, amikor összejövünk. Amikor az apostoloknak utasítást ad, akkor ezt mondja, hogy ezt majd tegyétek az én emlékezetemre. Jézus nem hagy semmiféle ilyen külsőséges ceremóniákat, nem hagy ránk. Beszél ugye a bemerítkezésről, de nem beszél arról, hogy öltözzünk. Egy csomó olyan dologról nem beszél, amiről ma az egyházak nagyon sokat beszélnek, hogy fontos. És viszont egy dologról beszélt, azt nagyon kihangsúlyozta, hogy emlékezzünk meg az ő haláláról. Emlékezzünk meg ugye a kis kenyérrel és a szőlőnek a levével. A kenyér, ami képviseli vagy jelképezi az ő testét, ami megtöretett, és a szőlőlé pedig az ő vérét, ami értünk kifolyt. És én hiszem, hogy azért, mert talán ez az egyik legnagyobb, amit mi úgy olyan sokszor elfelejtünk, hogy hányszor vagy úgy, hogy károsztatva érzed magad. Hányszor érzed magad úgy, hogy így tönkre vagy verve, és ott vagy azt mondod, hogy igen, én annyira bűnös vagyok, és annyira rossz vagyok. És igen, az vagy. Tudom, hogy ez nem vigasztal, de tényleg az vagy. De ugyanakkor, mert tudjuk, hogy ott van a kegyelem is. Tudjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az a bárány, aki elveszem a te bűneidet. És el is akarom venni, ezért jöttem. De ezt látjuk a János evangéliumnak a 13-17-ben, hogy ő nem azért jött, hogy elítélje, hanem azért, hogy megmentse. És emlékeztesd erre magad, hogy így vésd bele ezt jól a szívedbe, a fejedbe, hogy így tanuld meg kívülről ezeket az ige verseket. Húzd alá a Bibliádba, írd fel a szobádnak a falára, írd be az autódra, hogy ő elvette a bűneidet, hogy ő megbocsájtott neked, hogy ő meg akarja bocsájtani a bűneidet, hogy ő nem akar kárhoztatni, ő nem akarja, hogy ő abban maradj, hanem ő meg akar szabadítani ebből. És nem akar, hogy ez a teher, ez az iga rajtad legyen, nem akar, hogy ez a súly, ez a bűnöknek a mázsás súlya ott nyomja a válladat, hanem ő fel akar szabadítani ebből. És ugye ő ezért jött, ez volt az ő eljövetelének a célja. Menjünk tovább a 37. verstől a 39. versig. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket, mit kerestek. Ők pedig ezt válaszolták, Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. Valószínűleg János lehetett, tehát az apostol, aki elment Jézushoz, és megkérdezték tőle, hogy hol lak. Ugye ez ilyen furi, hogy tudja, hány óra volt, 4 órakor. Tehát erre azért csak valaki olyasmi emlékezhet, aki ott volt. Tehát, hogyha most nekem valamelyikőtök elmeséli azt, hogy úgy tértem meg, hogy délután 3 óra 30 perc volt, és akkor valószínűleg egy imó erre nem biztos, hogy emlékeznék. Hogy én hát igen, emlékszem, hogy még 3:30 volt, igen, emlékszem. Tehát valószínűleg ez csak egy érdekesség, hogy János lehetett talán ez a tanítvány, aki megy Jézushoz. És itt is látjuk azt, hogy ahogy János keresztülön, nem magának gyűjti be a tanítványokat, hanem elengedi őket Jézushoz, hogy itt tovább viszi. Igen, elkészítettem, ez volt az én feladatom, mondja is magáról, hogy nekem csökkennem kell, neki pedig növekednie, és ebben semmi probléma nincsen. Amikor emberek elhagynak minket, nagyobbak növekednek, menjenek tovább. Nekünk nem ez a szerepünk. Mi felnevelünk embereket. Ugye szülőként a gyerekeinket is, ez egy olyan fájdalmas dolog. De felneveljük őket, aztán így elmennek, kirepülnek. De ugyanígy emberekkel is. Tanítványozhatsz valakit, felkarolhatsz valakit, de nem az a cél, hogy magadhoz ragad, meg magadhoz láncolt, hanem hogy elenged, és hogy tovább menjenek. És ugye ezt teszi keresztelő János is. És Jézus megkérdezi tőlük, hogy mit kerestek. És ez volt Jézusnak az első mondata a szolgálatában, hogy mit kerestek. És nagyon jó pár évvel ezelőtt nekem nagyon, nagyon megfogott, és azóta is nagyon sokszor eszembe jut ez a kis történet. Mert nagyon tetszik nekem az, hogy Jézus megkérdezi, hogy mit akarsz? Mit akarsz itt tőlem? Mi a te szándékod? És a tanítványoknak pedig az volt a válasza, hogy hol laksz, mester? Hogy merre van a lakásod? És én egyszerűen azt látom ebben, hogy ezek az emberek Jézussal akartak lenni. Ez volt az ő céljuk, ez volt az ő vágyuk. És ezt hiszem, hogy nagyon tetszett Jézusnak. És már mondta, hogy na gyertek, nézzétek meg, gyertek, megmutatom. És én hiszem, hogy Jézusnak ez a nagy szíve, ez a nagy vágya, hogy minden ember, te is, én is ebben a kapcsolatban legyünk vele. Hogy mit akarsz? És egyszerűen, hogy felismerjük azt, hogy legjobban, elsőképpen, hogy csak a vele való kapcsolatra van szükségünk. Hogy az az, amiből minden kiindul, és az az, ami mindent meghatároz, hogyha ő vele közel vagyok, ha ő vele kapcsolatban vagyok. És persze jövünk időnként, és nem azt mondom, hogy ne mondjuk el az imáinkat, a fájdalmainkat, én nem erről beszélek, félre ne érts. Viszont azt mondom, hogy olyan sokszor, hogy az ember jön a terhekkel, mindennel a fejében, oda jön Jézushoz, és Jézus ez van, és az van, és meg sem látjuk őt annak, aki. Meg sem halljuk őt annak, aki. Meg sem halljuk az ő vigasztalását, az ő bátorítását, mert csak úgy ott mondjuk. A Panna, a középső lányunk, egy ilyen kis csacsogós nagyszájú, ő a három közül a legbeszédesebb, és egyszerűen hihetetlen, hogy olyan jön ki a szobából, amikor valami sérelem éri, és akkor És a Hanna, és akkor azt csinálta, és elengedte, és a fejemre esett, és nekem most ez fáj, és de Panna, Vána, de, és a Kata is, és nem vigasztaltak, és nem. És egyszerűen nem tudjuk őket, nem lehet megállítani. És Panna is néha már így be kell fogni a szart, Panna, hallgass el! Mert de ő mondja, és nem tudja abba hagyni. És próbálnánk ugye helyre tenni őket, meg igazságot tenni, és megoldást hozni erre a nagy problémára, de egyszerűen nem engedi, mert csak jön. Hát egyszer fel kéne venni, vagy egyszer majd, ha ott lesztek nálunk, akkor látjátok, hogy mennyire ki tud magából így kelni. Nagyon édes, nagyon sokat szoktunk mert a nevetni, mert olyan kikerekedik a szeme, úgyis olyan nagy szemű van, kis vékony arca, és ez a pici lányból olyan nagy hanggal ki tud törni ez a szomorúság, de nem hallgatja meg, hogy mit akar mondani az apa vagy az anya, és sokszor ugyanúgy érzem, hogy elszalasztjuk azt a megoldást, amit Jézus adhatna, mert csak úgy kiabálunk, mondjuk. És sokszor lehet, hogy amikor a legnagyobb problémában vagy, vagy a legnagyobb bajban vagy, akkor jó azt mondani Jézusnak, hogy oké, Uram, akkor én most nem imádkozok ezekért, hanem csak itt vagyok, és el akarok időt tölteni. Csak szólj hozzám, szólj így a szívemhez, így szólj bele a fejembe, előveszem az igét, csak olvasok, csak veled akarok lenni, és így tegyél rendet az én életemben, az én szívemben, az én fejemben. És hiszem, hogy ami itt is van, mi ilyesmi történik, hogy Jézus, csak így veled akarunk lenni, ahol te vagy, ahol te házad van. És Jézus azt mondja, gyertek, nézzétek meg. És én ezt nagyon sokszor elmondtam már sok bibliórán is, meg sok embernek is, sok ember tanácsoltam így ebben, hogy így lehet, hogy itt tényleg így ki kell menned, el kell engedned. Csak így jössz ebben a megszokott ritmusodba, hogy igen, jövök, imádkozok a gyerekeimért, a munkámért, ezért, meg azért. És egyszerűen már Jézus ki is veszik belőle. Mert ő nem erre hív. Tehát nem egy ilyen, ez egy kapcsolatra hív. Tehát nem egy elmondom, szia Jézus, becsukom az ajtót. Egy kapcsolatra hív. Mint férfinak nekem ez nehéz. A feleségem mindig azt mondja, na beszélgessünk, gyere, üljünk le, és hadd mondjam el, hogy mi van. Ugye én nekem is el kell mondani, hogy mi van, én meg nincs semmi. De ez annyira igaz Jézusra is, hogy na, ő erre vágyódik, ezt akarja, hogy na gyere, hadd ismerjelek meg, ismerj meg engem, mondd el. És ugye nem az, hogy csak úgy vagyunk egymás mellett, és akkor beszélgetünk a feleségemmel és a gyerekekről, a szolgálatról, mit vegyek, mit főzöl, mit kéne megcsinálni, stb. És tudod, sokszor ennyibe kimerül. És akkor mindig így a fejemre koppint ilyen finoman, hogy tudod, ez nincs így jól. És igaza van teljesen. És Jézusnak is igaza van, hogy tudod, ez nincs így jól. Természetes, hogy én gondoskodni akarok, meg akarlak áldani, meg mondd el, hogy mire van szükséged. Mert gondoskodni akarok rólad. De elsősorban gyere hozzám úgy, mint a férjedhez, mint a barátodhoz, mint a szerelmedhez. Legyünk a kapcsolatban. Te és én először úgy minden más nélkül. Csak úgy minden probléma nélkül. És aztán majd arra is megoldást hozunk. És hiszem, hogy ez történik itt ebben a részben és ezekben a versekben is. Menjünk tovább a 40-es verstől a 42-ig. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő Mihály találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, mi azt jelenti kőszikla. Amikor András megjelenik a Bibliában, akkor mindig visz valakit Jézushoz. Ő egy ilyen ember volt. És nagyon tetszik neki, ő nagyon egyszerű. Megvan, amit kerestünk. Gyere, kész. És nem megy bele semmiféle okoskodásba. Elviszi Pétert, tessék, itt van Jézus, akit kerestünk. És ahogy Péter találkozik Jézussal, akkor rögtön látjuk, hogy azt mondja neki, hogy te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti, hogy kőszikla. Ez nem egy rossz indulás, igaz? Ez egy jó kis start ez így Jézussal, hogy oké, te ez vagy, de majd egy kőszikla leszel. És azért gondolom, hogy Pétert is sokkolhatta, hogy mi van, mi leszek. De ezek a, én hiszem, hogy ezek a kijelentések, amiket így Jézus tesz, amikor először találkozik vele valaki, Péter, vagy akár mi magunk is, hogy ezekre nagyon jó figyelni. És hogy ha neked volt én az életedben, hogy Isten valamit mondott, hogy valami ígéretet tett, valami proféciát kaptál, akkor így ragaszkodj ehhez. Mert Isten, amit elkezdett, az be is fogja fejezni. És talán lehet, hogy Péter is úgy volt sokszor az ő életében, hogy na hát ebből már nem lesz én, nem lesz semmi, én nem leszek itt kőszikla, amikor ugye megtagadta Jézust háromszor is, sírva szaladt ki a főpapnak az udvarából. De mégis látjuk, hogy Isten elvégezte benne ezt a munkát, és tényleg Pétert egy sziklává, egy kősziklává tette. Istennek az ígéretei nem változnak meg, és amit ő megígért, amit ő elkezdett, az be is fogja fejezni a te életedbe. Úgyhogy csak így menj és ragadd meg ezeket az ígéreteket. És nézd meg azt, hogy Isten soha nem néz úgy ránk, ahogy most mi vagyunk. Hogy lehet, úgy vagy ma itt délután, hogy megterhelve, bűnökkel tele, meg stb. De mégis Péter így jött Jézushoz először, még akkor még másik emberben látjuk, hogy azt is mondja Jézusnak, hogy Uram, menj el, mert egy bűnös ember vagyok. És mégis azt mondja, hogy én el fogom benned végezni. Hogy ez Jézus nem állítja meg a mi gyengeségünk, meg a mi bűneink, meg a mi kudarcaink, hanem azt mondja, én elkezdem ezt a munkát benned. Én folytatom és elvégzem benned. Így ne állj meg ebben. És a kudarcod, a bűnöd, az ne állítson meg, hanem így menj tovább. Olvassuk tovább a rész végéig, és akkor ezzel be is fejezzük. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöp pedig Becsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak. Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Akkor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, ímé egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Itt a következő tanítvány, Fülöp, akit Jézus elhív, nagyon egyszerű, hogy kövess engem, nem sok mindent tudunk meg itt, hogy ez hogy történik, de látjuk, hogy Fülöp engedelmeskedik, sőt, utána rögtön elmegy Nátánaelhez, és mondja, hogy megtaláltuk a messiást, ami azért nem teljesen igaz, mert Jézus találta meg őket, és minket is ő talál meg, nem mi találjuk meg őt. És látjuk azt is, hogy mondja Nátánnek, hogy gyere, itt van, megtaláltuk a messiást, és akkor József fia Názáretből, és rögtön jön a válasz rá, hogy ugyan már jöhet, származhat-e valami jó Názáretből. Nagyon érdekes, hogy Názáretnek nem volt egy jó híre. Tehát még Győrnek általában azért jó híre van, legalábbis így, ahogy mondom valakinek, így ismerősnek, hogy Győrbe költözünk, fú, Győr, az tök jó minden. Tehát Názáret az nem volt egy ilyen hely. Tehát az egy ilyen rossz környék, tudod. Tehát nem büszkélkedtek, vagy nem dicsekedtek, hogy hát én názáreti vagyok. És maga, ugye ez a tanító is, aki egy ismert és köztiszteletben álló ember volt, így vélekedett erről a helyről. De milyen érdekes, hogy Jézusnak egy ilyen helyen kellett felnövelkednie, igaz? Tudjuk, hogy a születése is Betlehem egy kicsi, kis jelentéktelen hely volt, egy istállóba. És aztán utána pedig ott van Názáretben, ott nevelkedik. Egy ilyen helyen. És én hiszem, hogy ezzel is Isten bátorítani, vagy üzenni akar nekünk, hogy így mindegy, hogy honnan jöttél, hogy mindegy, hogy mi van, mi volt. Csak így gyere hozzám. És nem számít a születésed, nem számít, hogy honnan jöttél, ki vagy, honnan származol, mi van a múltadban, nem számít, csak így gyere én hozzám. És Isten egy nagy munkát, egy jó munkát végez el az életünkben. És aztán ugye látjuk, hogy Fülöp nem kezd el vitatkozni Nátánnel, hanem azt mondja, hogy gyere és lásd meg. És amikor oda megy Jézushoz az ember, akkor Jézus mond egy ilyen kijelentést, hogy íme egy igaz izraelita, és akkor honnan ismersz engem? Azért ez mondjuk így érdekes lehetett, igaz, hogy egyet mondja Jézus róla, de mégis látjuk, hogy szüksége van a megtérésre, szüksége van Jézusra, tehát ő sem egy tökéletes ember volt. Na, és akkor a lényeg, hogy azt mondja neki Jézus, hogy láttalak a fügefa alatt, hogy ott vagy. És abban az időben a rabbik a fügefa alatt tanítványoztak, vagy tanították az embereket, és amikor mondja ezt Jézus, akkor Nátánál ledöbben, hogy fú, hát te tudod, te láttál engem? Hát akkor te csak Isten lehetsz. És akkor Jézus itt egy nagyon érdekes kijelentést tesz, hogy te hiszel azért, mert ezt és ezt mondtam, de ennél nagyobb dolgok is fognak történni. Hogy meglátjátok majd a megnyílt eget, az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. És valójában Jézus itt azt mondja, tehát azt a történetet hozza az Ószövetségbe, ugye amikor Jákob elalszik, és ugye látja a létrán ugye az angyalt közlekedni, az angyalokat, és Jézus itt ezt mondja, hogy valójában én vagyok az a létra, én vagyok az út, a föld és az ég között, Isten és az ember között. Hogy én fogom ezt a két helyet összekötni. És látjátok majd ezt megtörténni. És ezért fontos Jézus. Mert ugye ő az, aki összeköt minket Istennel. Ugye ő az a összekötő létra. Ő az, ami így összefűz minket, vagy összehúz minket a mennyel. Ő az, aki összehúz minket az atyával. Ő nélkül ez nem történhet meg. És ugye ezért is mondja itt Jézus, hogy még ennél nagyobb dolgot is látsz, ennél fontosabbat is. És ugye ez az a legfontosabb dolog, ez az a leglényegesebb dolog, hogy Jézus az a összefűző, vagy összehúzó kapocs a menny és a föld között. Ő általa, ő miatta tudunk odajutni, ő miatta lehet kapcsolatunk az atyával. Senki és semmi más miatt. És ez a legnagyobb dolog, hogy az ember fia ugye ezt megteszi, vagy erre ez az ő feladata, vagy ez az ő elhívása. És ezért lényeges, hogy mi legyünk Jézussal. Mert ő az, aki bevisz minket a mennybe. Ő az, aki oda visz, aki oda vezet, aki onnan hoz, aki oda visz. Tehát minden ő rajta, minden ő miatta. Ezért Jézus a legfontosabb az életünkben. Ő kell, hogy legfontosabb legyen. És hogy ő vele legyünk kapcsolatban. Keressük az ő lakhelyét. Keressük az ő jelenlétét. Hogy ő hol van. És ő hív. Ő meg akar minket áldani ezzel, és találkozni akar velünk. Minden nap, bárhol vagyunk, bármit tettünk, ő akarja ezt a találkozást, mert erre van az embernek szüksége. Erre vagyunk teremtve. Ez az, ami minket teljessé fog tenni, és ez az, ami célt fog adni az életünknek. Úgyhogy ragaszkodjatok Jézushoz. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt a mai délutánt, és köszönjük az igédet, köszönjük az üzenetedet, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és azért imádkozom, Uram, hogy itt szólj még többet, öntsd le ránk a te kegyelmedet, így mutasd meg, Uram, még jobban és jobban magadat, hogy ki vagy, és hogy milyen vagy. És nyűgözd le a mi szíveinket, és hadd tündökölj te a mi életünkben, és ennek a világnak a szépsége hadd tűnjön el teljesen. És ne akarjunk ehhez ragaszkodni, és ebben bízni, hanem kiáltsunk hozzád, és keressünk téged. És köszönöm, Uram, hogyha jövünk, akkor te nem küldesz el, és te egy igazi apuka vagy, aki szeret minket. Köszönjük, hogy szeretsz, Atyám, minket, és szeretünk mi is téged, Urunk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.